سورة القلم. بسم الله الرحمن الرحيم. نون والقلم وما يسطرون. ما أنت بنعمة ربك بمجنون. وإن لك لأجرا غير ممنون. وإنك لعلى خلق عظيم. فستبصر ويبصرون. بأيكم المفتون. إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. فلا تطع المكذبين. ودوا لو تدهن فيدهنون. ولا تطع كل حلاف مهين. هماز مشاء بنميم. مناع للخير معتد أثيم. عتل بعد ذلك زنيم. أن كان ذا مال وبنين. إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين. سنسمه على الخرطوم. اللہ باجھارے مہربان جے نالے سا شروع. نون قلم جو قسم آہے ان جو بجے کی لکھندا ہیں تے تو پہنجے پالنہار جے فضل سا کو چریو نہیں. بے شک تو لائے اڑ کھٹ ثواب آہے. بے شک تو ہی وڈے خلقتے آہیں. کوئی سگھو ہی ڈسندے اوہے بھی ڈسندا تہاں ماں کیر چریو آہے. بے شک تجھو پالنہار ہی انہیں کے تمام چنگی طرح جاندڑ ہے. جے کو سندس واٹ کا گمراہ تھیو وہ سیں واٹ ویندڑن کے بھی تمام چنگی طرح جاندڑ ہے. تہ کرے کوڑ بھائندڑن جو چیو نہ من. اوہے گھرندا ہن تے جے کدے نرمی کریں تو اوہے بھی نرمی کن. تو سب کہیں وڈے قسمی خوار جو چیو نہ من. جو گھنو عیب لائندڑ چغلی ہندڑ گھمندڑ خیر کھاں جھلیندڑ حد کھاں لنگھل گنہگار. بد عادتو ان سبنی کھاں پوئے حرامی بھوجی. انہی کرے جو مال ایں اولاد وارو آہی. جدیں وٹس اساں جو آیتوں پڑھجن تدیں چوے تھو تگین جو آکھانیو آہن. سگھوئی کھیس سونڈتے داغ ڈیندا سوں. إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين. ولا يستثنون. فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون. فأصبحت كالصريم. فتنادوا مصبحين. أن اغدوا على حرفكم إن كنتم صارمين. فانطلقوا وهم يتخافتون. ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين. وغدوا على حرد قادرين فلما رأوها قالوا إنا لضالون بل نحن محرومون قال أوسطهم ألم أقل لكم لولا تسبحون قالوا سبحان ربنا إنا كنا ظالمين فأقبل بعضهم على بعض يتلاومون قالوا يا ويلنا إنا كنا طاغين عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منها إنا إلى ربنا راغبون كذلك العذاب ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون بے شک اسانن کے اہڑی طرح آزمایو جہڑی طرح باغوارن کے آزمایو ہوسوں جڑے قسم کھیاؤں تے سویرو ہی ان پوکھ کے ضرور لنداسیں ائی انشاءاللہ نہ چیاؤں پوئے تہجے پالن ہار جے پار کھاں ان باغ تے اک اہڑی بلا پلٹی ائی اوہی انا سمے لئی ہوا جو وہ ناڑ وانگر تھی پیو پوئے سویرو ہک بیے کے سڑن لگا جے کڈیا ہی لابارے کرن وارا آیو تا پہنجی پوکھ تے سویرو ہلو پوئے اوے ہلیا ہک بیے کے ہوریاں چون لگا تا جیئے ہن پوکھ میں اج اوہاں وٹ کو مسکین اندر اچی نہ سگی ائی پہنجے گمان میں بخل جی نیت تے سگارا تھی سویرو پہتا پوئے جہاں مال ان پوکھ کے ڈٹھاؤں تا چیاؤں تا بے شک اسیں رستو بھلل آئیں نا بلکہ اسیں بے نصیب تھیل آئیں سندن چنگی مڑ سا چیو تا وہاں کے نا چیو ہم چھا تا اللہ جی پاکائی چھو نہ تھا بیان کریو چیاؤں تا اسیں پہنجے پالنہار جی پاکائی بیان کریوں تھا اے بے شک انہی نیت کرے ظالم ہوا سوں پوئے ہک بے کے ملامت کندڑ تھی ہکڑن بین داہم وہاڑ کئی چون لگا تا ویل اساں لائے بے شک اسیں حد کھا لنگندڑ ہواسوں من اساں جو پالنہار اساں کے ہن کھاں بھلو بیو باغ بدلو دے بے شک اسیں پہنجے پالنہار دا امید رکھندڑ آہوں ایں ہی آفت پونی آہے ایں بے شک آخرت جو عذاب تمام وڈو آہے ارمان جے کڈیں سمجھن ہا إن للمتقين عند ربهم جنات النعيم أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون أم لكم كتاب فيه تدرسون إن لكم فيه لما تخيرون أم لكم أيمان علينا بالغة إلى يوم القيامة إن لكم لما تحكمون سلهم أيهم بذلك زعيم أم لهم شركاء فليأتوا بشركائهم إن كانوا صادقين بے شک پرہیزگارن لائے سندن پالن ہار وٹ نعمت جا باغ ہیں مسلمانن کے گنہگارن جڑو کنداسوں چھا اواں کے چھا تھیو آہے کہڑو ٹھہراؤ تھا کریو اوہاں وٹ کو کتاب آہے چھا جہ میں ہی گال پڑھندا آہو تو بے شک جے کی امی پسند کندا آہو سو آخرت میں اوہاں لائے ہوندو اوہاں جا اساں جے ذمے ہن گال جا کے پکا انجام تھیل آہن چھا جو انہن جو قیامت تائیں حکم ہلندو تو بے شک جے کو ٹھہراؤ کریو تھا سو اوہاں لائے آہی اے پیغمبر مشرکن کھاں پچھتا انہن ماں کیر ہن گال جو ذمہ وار آہی انہن مشرکن کے ہن گال میں کے شریک آہن چھا جے کڈیں سچاہن تا جگائن تا پہنجے شریکن کے مدد لائے آنین یوم یکشف عن ساق ویدعون الى السجود فلا یستطیعون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون فذرني ومن يكذب بهذا الحديث سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين جهدي پني جي تجلي ٿيندي ۽ انن کي سجدي ڏاه سڏبو پوءِ نه ڪري سگھندا انن جو اکيون جھڪيون هونديون ۽ کين خواري وٺي ويندي ۽ بي شڪ انن کي سجدي ڏاه سڏبو هو حالانڪه وي چڱا ڀلا هوا پوءِ اي پيغمبر मूंखे ऐं उन्हीअ खे जो हिन क़ुरान जी ॻाल्हि खे कूड़ भाईंदो आहे छॾे ॾे असीं उन्हनि खे दर्जे ब दर्जे उतां दोज़ख में छिकींदासूं जितां उहे न ॼाणंदा उन्हनि खे मोहलत ॾियां थो बेशक मुंहिंजी रिथ पकी आहे أَمْ عِنْدَهُمُ الْغَيْبُ فَهُمْ يَكْتُبُونَ فَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ وَلَا تَكُنْ كَصَاحِبِ الْحُوتِ إِذْ نَادَى وَهُوَ مَكْظُومٌ لولا أن تداركه نعمة من ربه لنبذ بالعراء وهو مذموم فاجتباه ربه فجعله من الصالحين وَإِنْ يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ उन्हनि खां को उजूरो घुरंदो आहीं छा जंहिं करे उन चटीअ खां गोरे ॿार आहिनि या उन्हनि वटि को गुझ जो इल्मु आहे छा जो उहे लिखंदा आहिनि पोइ तूं पंहिंजे पालनहार जे हुकुम अचण ताईं सबर कर ऐं मच्छीअ वारे यूनस वांगुरु न हुज जॾहिं दाह कयाई ऐं उहो डुख में भरिजी वियो हो जेकॾहिं खेसि संदसि पालनहार जे तरफ़ां रहमत न पहुचे हा त ज़रूर सुञ में उछलियो वञे हा ऐं उहो बुछड़ी हाल हुजे हा पोइ संदसि पालनहार खेसि नवाज़ियो ऐं सालिहनि मां कयाईंसि ऐं बेशक काफ़िर जॾहिं क़ुरान ॿुधंदा आहिनि तॾहिं तोखे पंहिंजनि तिखियुनि अखियुनि सां थियण ते आहिनि ऐं चवंदा आहिनि त बेशक ही पैगम्बर चरियो आहे ऐं हक़ीक़त में हीउ क़ुरान त जहान लाइ नसीहत आहे